East West Rockers, Grizzly Chiba. Plus Hill Inspector, we give the thing more hotter than fever. Make the energy flow like a river. Yo, East West Rockers, Grizzly Chiba. Plus Hill Inspector, Krieg of Cuba, 1200 and Looter. The girl them love this and the root boys are Looter. Więc rucham się z sobie sami waszą wielką energię. To energię, która poprowadzi was przeżycie, która daje mi nadzieję, bo ciągle wierzę. To energię, która poprowadzi nas przeżycie, która daje mi nadzieję, bo ciągle wierzę. Kiedy wali się świat wokół ciebie, kiedy myślisz, że ty już nie wierzysz w siebie, kiedy pustka w twojej kielniku, czy jak jadłebie, kiedy biba jest pusta jak póki kiedy sklepie. Wielka energia, to podoba ci się, nigdy nie było lepiej, ty to wiesz. Wielka energia, gdy w życiu się ściemnia, gdy coś się wnerwia. Teraz wielka energia, to podoba ci się, nigdy nie było lepiej, ty to wiesz. Wielka energia, to dar jest od Boga, ja pokonuję wroga. Teraz samo, która wypełnia serce me, pomaga napisać kolejne słowo do ciebie. I kiedy rano wstaję, kiedy wieczorem kładę się, wielka energia unosi mnie. To jest ten dzień, my chyba nigdy z nie wyleczymy się. Energii dla mas. Zobacz co się dzieje, masz ochotę się śmiać prosto w oczy. Nie musisz się bać, teraz nadszedł odpowiedni czas. Trzeba więcej mocy. Energii dla mas. Zobacz co się dzieje, masz ochotę się śmiać prosto w oczy. Nie musisz się bać, teraz nadszedł odpowiedni czas. Just a PR energy we bring on. Make the people them all shout and sing on. Make the girl them cry for the injection. That's why we always a carry protection. Come like energy explosion. Feel the pain and cleanse out confusion. This are the Jamaican Polish connection. We enter the place and cause peer destruction. From your field this way, we see you ever pull on. From Jamaica to Poland, and the Polski Batmanski combo sublon. You know in a funny man's gun. From your field this way, we see you ever pull on. From Warsaw to Portland, and the Polski sexy girl see while he down. You may love not to dead man. Nigdy nie było lepiej, ty to wiesz. Wielka energia, gdy w życiu się ściemnia, gdy coś się wnerwia. Teraz wielka energia, to podoba ci się, nigdy nie było lepiej, ty to wiesz. Wielka energia, to daje od Boga, ja pokonuję wroga. From your field this, make me see you wave up on the one. From Jamaica to Poland, and me Polski Batmanski combo sublunk. You know in a funny man stunt.